Lekker zwoel. Zo, in de late avond. Dusty Springfield. Zij heeft kijk op de liefde. The look of love. I love you so. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Kon het zwoeler of kon het zwoeler? Jongen, geweldig. Hey, welkom bij de show. Welkom bij deze aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. Een uurtje lekkere, relaxte muziek. En een paar interessante onderwerpen om met je te bespreken op deze late avond. Zo stuurden we onze razende verslaggever Jeroen Vergentenstraat op. En hij vroeg aan u, wie biedt u een luisterend oor? Nou, luister straks maar eens naar zijn resultaten. Opmerkelijke antwoorden krijg je straks hier in de show. Er is ook een column van Midas Dekkers, De Dode Olifant. Daar gaat hij het over hebben, dus wat dat te betekenen heeft, dat hoor je straks. En we gaan het ook hebben over Everyday Heroes. Wie zijn dat? Wat doen ze, die Everyday Heroes? Je hoort het allemaal hier, in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Just one. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. En de gang hier in De Late Avond. En Joanna natuurlijk uit 1984. En Anne Murray. I just fall in love again. Mooi lied. We gaan dus luisteren naar onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Want hij ging de straat op en vroeg mensen. Wie geeft u nu graag een luisterend oor? Want ja, er moet natuurlijk wel naar je geluisterd worden. En andersom. Hoe het zit, hoor je nu. Maar ik had hem een verhaal kwijt kan. Ja. Ja, bij mijn vriendin. Oké. Ja, bij mijn kinderen. En bij mijn man natuurlijk ook. Dat is de eerste. Maar vooral bij mijn kinderen hoor. Wie biedt u altijd een luisterend oor, is de vraag. Het gaat niet over honden. Nee. Alle mensen die mij die tegenkomen. En dat zijn? Wie zijn dat? Nou, alle mensen die ik tegenkom. Die er open voor staan, daar sta ik ook voor open. Dat is, u kunt met iedereen praten. In principe wel, ja. Bij terecht. Wie ik terecht kan, ja, zelf. Ja, luisterend oor. Nou, bij mijn vriend aanstaande kan ik altijd terecht. Maar ook bij mijn vriendinnen en bij mijn moeder. Ja. Maar wie kan je verhaal kwijt, bij kortom? Elkaar. Ja, bij elkaar. Bij elkaar, ja. Ja. Oh, dat is lekker handig. En onze ouders, hè? Dus het... ja, oh, oké. Okay. Dat ook. En mijn zus. Ja, inderdaad. Familie. Familie. Familie. Ja. Ja. Heel wat bij elkaar. En mijn vriend. Wow. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, maar echt een luisterend oor. Ja. Je... Familie, vrienden en mijn vriend. Ja, zij... Kijk, als we over emoties met betrekking tot werk of de sport, zeg maar, waar ik heel erg in zit. Ja, dan zij zit daar natuurlijk niet in. Dus zij heeft wel een hele afstandelijke kijk erop. Ze is sowieso goed in dat soort dingen van afstand bekijken. Dus ja, mijn vriendin. En dan wilt u praten over de sport? Ook ja. Wat doet u voor sport? Nou, ik ben voetbaltrainer. Kijk, dus dan gebeuren daar wel eens wat dingen. Dus dan vertel je vriendin wel eens van hoe dingen dan lopen en hoe je dat dan bekijkt. Ja. En als iemand daar dus niet aan gerelateerd is aan die sport en in die emotie, kan je wel eens een leuke frisse blik erop krijgen. Ja, uw vriendin waarschijnlijk... Inmiddels heel veel meer voor voetbal dan een doorsnee iemand. Ja, nou, het gaat niet specifiek om de sport op zich, maar inderdaad meer hoe mensen reageren, hoe mensen antwoorden, hoe ze dan eventueel zouden kunnen denken. Ja. Ja. En daar heeft u dus iets aan, echt feedback, hoor zeker, ik wel. Daar heb je zeker wat aan, ja. Ja. Nee, dat is wederzijds hoor. Ik ja, ik wou net zeggen, het is meestal andersom nee, of zo. Nee, dat is wederzijds, want ik kan het met mijn kinderen goed bespreken en zij weer wat bij hun speelt met mij. Dus dat is... Helemaal nog voorbeelden eventueel, ja, ik weet niet of het al te privé, maar... Nou, ik kan daar niet zo gauw een voorbeeld van geven, maar over het algemeen bijna alles wel. Oké, okay. En wie kunnen dat zijn? Mijn vrienden, mijn vrouw, mijn kinderen, mensen die ik vertrouw. Ja, nee. Precies. En lukt dat? Jazeker. Is er nog vertrouwen? Jazeker. Daar ben ik eigen baas over, hè? Ja. Hoe werkt dat? Nou, als ik mensen niet vertrouw, dan ben ik niet open naar... Ja. Maar die hebben er meestal wel naar gemaakt. Dat is een scheiding tussen vertrouwen en precies, niet vertrouwen. Ja. Ik hoor een heleboel luisterende die oren bij loopt, elkaar. Ja. Oh. Ja, zeker weten. Onze familiemama, ja. Echt een luisterend oor, dat je je verhaal kwijt kan. Hè? Dus ja. Dat soort... Ja. Zeker weten. Dat lijkt ook wel bij veel mensen. Ja. Dus we zijn altijd heel eerlijk naar elkaar toe. En dat, daarom durf je ook alles te bespreken. Ja. Dan kun je elkaar helpen of te, ja, bijstaan. Wie biedt u altijd een luisterend oor? Dat is nou iedereen zo'n... die maar nodig is. Ja, wie biedt u? Oh, ik? Een luisterend oor. Ja, ja. Dat is hem. Door wie wordt er geluisterd naar u? Ach, God, zo kan ik het bij je zeggen. Ja, iedereen met wie ik praat. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn collega's. En is dat altijd zo geweest? Of is het nieuw? Nee, dat is altijd wel zo geweest. We hebben altijd wel een hele goede warme band gehad. Echt een luisterend oor. Echt dat je zegt van, hé, daar heb ik wat aan gehad. Mevrouw, mijn kinderen, iedereen die heeft wel wat te vertellen. Maar bij wie kunt u echt uw verhaal kwijt? Oh, bij mevrouw, uiteraard. Ja. En wanneer is dat de hele week door of is het alleen in het weekend? Gaat dat, ja, een beetje privé misschien, maar toch? Nee, dat gaat, je communiceert altijd natuurlijk. Dus elke dag weer opnieuw. Echt met de vragen des levens of ja, van zeker. Algemeen? Ja, per vraag ligt het een beetje aan bij wie ik dan aanklop. Ja, hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Dank u. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles, m'égare à celui qui s'égare. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. Zzz, zzz, zzz.

net zo ver als jij te zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Even genieten. Chicago, Hard to Say, I'm Sorry. Dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. En Anita Meijer met Flink Zijn. Past wel bij de column van Midas Dekkers. In het ogenblik gaan we het hebben over Everyday Heroes. Wat is dat? Wat doen ze? Nou, Herman de Bruin, die vroeg helderheid. Dat komt eraan. Zometeen naar Doris Day en Secret Love. A secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told the friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. Secret love's no secret praten met Niels Achterberg. Hij is mijn gast. Niels, welkom. Dankjewel. Over Everyday's Heroes. En daar valt heel veel over te vertellen. En je had het ook al over in het voorgesprek over social return. Ja, nou, dat klopt. Misschien zijn dat begrippen die je even nader moet uitleggen. Laten we beginnen met die Heroes. Ja, nou, Everyday Heroes is een stichting. En wij helpen mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt om de laatste stap richting een baan te zetten. En dat houdt heel concreet in dat op het moment dat iemand aan het werk kan, maar bijvoorbeeld nog een elektrische fiets nodig heeft om dat daadwerkelijk mogelijk te maken, dat wij de elektrische fiets betalen. Ja. Zijn dat dan mensen met een rugzakje, zo gezegd? Ja, dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Dus dat kunnen mensen zijn met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, of simpelweg gewoon mensen die heel lang al uit het arbeidsproces zijn. Dat is een hele diverse groep. Ja, en die probeer je te plaatsen bij bedrijven die dat willen? Nou, wij plaatsen ze niet zelf, maar wij zorgen eigenlijk dat op het moment dat iemand ergens aan het werk kan, en meestal is daar ook bijvoorbeeld een jobcoachorganisatie of een gemeente bij betrokken, dat die persoon op het moment dat hij nog iets extra's nodig heeft, dat wij datgene kunnen betalen. Jullie zorgen voor de voorwaarden? Ja. Bijvoorbeeld die elektrische fiets of wat dan een ook. Een opleiding extra begeleiding. Ja. En dat moet betaald worden? Ja, dat klopt. Dat betalen we vanuit de inkomsten die we krijgen vanuit powercertificaten. En powercertificaten, dat is eigenlijk een donatie van een bedrijf om iets goeds te doen. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat geld komt binnen in de vorm van een donatie. En wij koppelen dat dan aan een kandidaat die ergens aan de slag kan. Maar het hoeft niet zo te zijn dat het bedrijf wat zo iemand in dienst neemt en hij heeft een elektrische fiets nodig, dat bedrijf zegt wij betalen die fiets wel. Of kan dat ook? Nee, juist niet. Juist niet? Tenminste, het mag natuurlijk wel. Ja, het komt wel voor. Maar in de regel is het zo dat het ene bedrijf een certificaat koopt en dat de persoon bij een heel ander bedrijf aan het werk gaat. Ja, ja, maar om die faciliteit dus goed te maken voor degene die aan het werk moet. Ja. Precies. En dan noemde ik ook social return. Ja, een mooie Engelse term. Ja. En social return is eigenlijk een begrip dat je veel tegenkomt bij aanbestedingen. Dus op het moment dat een bedrijf, een organisatie levert aan de overheid, met name ook aan gemeenten, dan schrijft de gemeente voor dat bedrijf een social return verplichting krijgt. Dat houdt in dat op het moment dat je bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoert aan de weg of je levert bepaalde materialen, dat de overheid zegt, nou dat kost X en 5% van dat bedrag, dat moet je sociaal inzetten. Oh, ja. En sociaal inzetten, dat kan zijn dat je mensen in dienst neemt. Hmm. Maar dat kan ook zijn dat je bijdraagt aan een maatschappelijk initiatief of dat je bij een maatschappelijke organisatie iets inkoopt. Nou, Everyday Heroes is dan een van die organisaties waar bedrijven iets in kunnen kopen. In de vorm van power certificaten in dit geval. En daarmee vullen ze zelf hun social return verplichting in. En zorgen wij dat er in de regio mensen aan het werk gaan. Ja, en jullie hebben dat geld dan, kunnen jullie gewoon gebruiken om allerlei faciliteiten te regelen voor die mensen weer. Ja. En daar zit geen controle op. Dat bedrijf zegt niet van ja, maar je moet er wel daaraan besteden of daaraan besteden. Nee, wij krijgen, we hebben bepaalde spelregels. En daarbij zeggen we wel van goh, op het moment dat er dus een certificaat binnenkomt bij ons, dan besteden we dat in de regel aan mensen die langer dan een half jaar aan de slag gaan, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, voor meer dan 16 uur per week. Ja, ja. Dus dat, die spelregels die zijn er. Er zijn wel wat voorwaarden voor. Ja, ja, en op het moment dat het gekoppeld is, dat een aankoop van een power certificaat gekoppeld is aan een regio, aan een social return verplichting, dan beloven wij dat we dat geld ook in die regio aan een inwoner uit die regio besteden. Jullie zitten in heel Nederland en ook in onze regio hier Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en zo? Ja, zeker. We hebben inmiddels ruim 100 gemeenten waar dit mogelijk is. En dat gaat inderdaad van Maassluis tot Dordrecht en van Amsterdam tot nou, nog een hele hoop gemeenten hier, ja, in de regio. Ja, dat is te veel om op te doen. Ja, ja, en nou ja, dat zijn gemeenten waar ze zeggen van goh, op het moment dat je aan ons levert en je wilt toch iets doen voor onze regio, maar dat lukt op een of andere manier niet intern, dan kan het via deze weg. Everyday Heroes. We hebben een inkijkje gekregen in hoe dat in elkaar steekt, Niels Achterberg. En uitbreiding komt eraan, begrijp ik, want je hebt nog meer gemeentes nodig. Waar kunnen mensen jullie vinden? Dat kan op internet en via social media, maar op internet in ieder geval op de website www.everydayheroes.com. Niels Achterberg, dankjewel voor het gesprek. Ja, heel veel succes met Everyday's Heroes.

hier in de late avond. En Barry Manilow met I Write the Songs. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van de late avond. Die is maandagavond. En dan zit hier Harry Kuipers natuurlijk weer met de geweldige muziek en een aantal interessante onderwerpen. Dus alle reden om te blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Tot de sluit van de show trouwens. Barbara Streisand en A Woman in Love. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen zometeen prachtige dromen en ga je werken. En blijf je werken, kan ook. Dan wens ik je een hele goede wacht. En ik raad je aan om onze socials te bezoeken. Facebook, Twitter, LinkedIn. Daar vind je ons allemaal. En je kunt ook even kijken naar onze website. Want daar vind je de programmatie en alle informatie over onze show. Dus ik zou zeggen, bezoek de site als je toch even de tijd hebt. En intussen, een goede nacht. Chins.